दर्शन की 124वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। आज पांचवें अध्याय का प्रारंभ हो रहा है, अंतिम अध्याय, पृष्ठ संख्या 577। हाँ, 593, ठीक है, 593 पांचवें अध्याय का पहला अंक। तो पीछे न्याय दर्शन के जो प्रतिपाद्य विषय थे, प्रमाण, प्रमेय आदि, उसमें अंतिम दो जाति और निग्रह स्थान, इन दोनों का उद्देश्य तो सबसे पहले कर ही दिया था, नाम गिना दिया था, और उसके बाद में इनका लक्षण एक एक सूत्र में एक सामान्य लक्षण कर दिया था, जाति और निग्रह स्थान का। लेकिन वो अनेक प्रकार का होता है, उसके भेद होते हैं, वो वर्णन यहां पर नहीं किया था, पीछे जो था अभी तक नहीं किया है। अब पांचवें अध्याय के पहले आनेक में तो जाति के बारे में बताए जाएंगे, उसी के भेदों को, उदाहरणों को देखते हुए प्रस्तुत करेंगे, जाति के अनेक प्रयोग तरह तरह के। और पांचवें अध्याय के दूसरे अनेक में निग्रह स्थान जितने भी हैं उनको वहां पर गिना करके एक एक को बताएंगे, उदाहरण आदि देते हुए, उनका लक्षण देते हुए उसको वहां पर गिनाएंगे। तो जाति और निग्रह स्थान, ये दो विषय बचे हैं, वो पांचवें अध्याय में पूरे होंगे। तो देखिए, भाष्यकार प्रारंभ कर रहे हैं पिछला स्मरण कराते हुए। साधर्म्य वैधर्म्य अभ्याम प्रत्यवस्थानस्य विकल्पात् जाति बहुत्वम् इति संक्षेपेण उक्तम् तद्विस्तरेण विभज्यते। वहां पर जाति का लक्षण दिया था, साधर्म्य वैधर्म्य अभ्याम प्रत्यवस्थानम् जाति, साधर्म्य से या वैधर्म्य से, दोनों में से किसी भी तरह से जो खंडन किया जाता है, प्रत्यवस्थान किया जाता है दूसरे का, उसको जाति कहते हैं। यदि एक व्यक्ति साधर्म से प्रस्तुत कर रहा है तो दूसरा वैधर्म से खंडन कर देता है, एक ने साधर्म से प्रस्तुत किया, दूसरा साधर्म से भी खंडन कर सकता है, वैधर्म से भी खंडन कर सकता है, दो प्रकार हो गए। और पहले वाले ने यदि वैधर्म से प्रस्तुति दी है तो दूसरा साधर्म्य से भी खंडन कर सकता है, वैधर्म्य से भी कर सकता है, ऐसे चार तरह से हो सकता है वो। तो जो खंडन करने वाला है वो साधर्म्य से करेगा या वैधर्म्य से करेगा, पहले वाले ने जैसे भी बोला हो, साधर्म्य से वैधर्म्य से। और साधर्म्य वैधर्म्य कैसे देखा जाता है, उदाहरण की दृष्टि से। पंचावयव को ध्यान रखना, अभी ये पंचावयव के लिए ही, यानी प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, ये तीन चीजें ही मुख्य चलेंगी, बाकी ठीक है उपनय भी ले लेंगे सामान्य रूप से। तो प्रतिज्ञा में एक धर्म रहता है, कौन सा धर्म रहता है, साध्य धर्म रहता है, जिसको हमें सिद्ध करना है। दूसरा हेतु था पंचावयव का, उसमें भी एक धर्म प्रस्तुत किया जाता है, वो साधन धर्म होता है, जिसके द्वारा सिद्ध करते हैं हम साध्य धर्म को किसी को। तो ये दो धर्म का हमेशा ध्यान रखेंगे ही, और उदाहरण में यदि साधर्म्य से है तो वो दोनों धर्म मिलेंगे, साधन धर्म भी और साध्य धर्म भी दोनों मिलेंगे, ये उदाहरण हो जाएगा साधर्म्य से। और वैधर्म्य से करेंगे तो विपरीत धर्म देते हुए, एक का अभाव दिखाते हुए दूसरे का अभाव, या तो विपरीत धर्म से विपरीत धर्म लाएंगे। जो साध्य धर्म और साधन धर्म थे उसके विपरीत जब किसी उदाहरण में दिखाया जाता है और उससे न तथा करके उपसंहार करके निषेध किया जाता है, चूंकि ऐसा ये नहीं है इसलिए ये ऐसा नहीं है, ऐसे करके जो करते हैं ये वैधर्म से हो जाता है। ठीक है, तो साधर्म्य और वैधर्म्य उस इस प्रसंग को पीछे वाला जो पंचावयव का हो चुका है उसको ध्यान में आप रखेंगे कि कौन सा समान धर्म है, साधर्म्य है, कौन सा वैधर्म्य है और कौन सा साध्य धर्म है, कौन सा साधन धर्म है। तो मुख्य रूप से साधर्म्य और वैधर्म्य के द्वारा जब दूसरे का खंडन किया जाता है, जो कि अनुचित खंडन है, अनुचित खंडन है, उसको जाति कहते हैं। वो क्यों अनुचित है उसको देखेंगे एक एक करके, अलग अलग ढंग से होगा। जब हमने वाद, जल्प और वितंडा के लक्षण देखे थे तो उसमें जाति और निग्रह स्थान से भी जो प्रवृत्त होता है वो तीनों में से कौन सा था? वाद, जल्प और वितंडा में से जल्प, मुख्य रूप से जल्प और वितंडा भी आएगा कि वहां जाति और निग्रह स्थान का प्रयोग जानबूझ के भी होता है ना। वाद में यदि देखा जाता है तो अनजाने में होगा, जानबूझ के नहीं करेगा। जानबूझ के प्रयोग कर दिया है तो अब उसको वाद तो नहीं कह सकते, वो जल्प के अंतर्गत आ जाएगा। अब वो जीतने की इच्छा से प्रवृत्त हो गया है, सत्य का ज्ञान हो ये प्रवृत्ति उसकी उस समय तो कम से कम समाप्त हो गई है। पहले भले ही रही हो प्रारंभ करते समय, लेकिन कोई ऐसी स्थिति बनी, जय पराजय की भावना आ गई और आग्रह आदि जो भी बन गए, मान अपमान की बात आ गई, तो अब वो ऐसा जानबूझ के प्रयोग यदि कर देता है तो वो तो जल्प में चला जाएगा। तो वहां जल्प के अंतर्गत बाद के तो सारे लक्षण थे ही, लेकिन वहां जल्प और निग्रह स्थान से भी वो अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास करता है। ठीक है, और अभी पीछे भी आया था कंटक शाखावत, जल्प और वितंडा, जल्प वितंडा का प्रयोग आया ना, भी कंटक शाखावत हम प्रयोग कर लेते हैं कभी कभी इस दिन तत्व के अध्यवसाय रक्षा के लिए, निश्चय के लिए, रक्षण के लिए कभी ऐसा करना पड़ जाता मजबूरी में। तो वहां जल्प आ गया तो इसका मतलब है वहां पर जाति और निग्रह स्थान भी आ जाएंगे, उसका भी अंश मिला हुआ हमारे को दिखाई देगा। तो देखिए भाष्य, साधर्म्य और वैधर्म्य से प्रत्यवस्थान का, साधर्म वैधर्म्य से जब खंडन किया जाता है तो उसके विकल्पात, उस प्रत्यवस्थान के खंडन के विकल्प से, यानी बहुत भेद होने से, जाति बहुत्वम, जाति का बहुत्व है यानी अनेक जातियां होती हैं संख्या की दृष्टि से, इति संक्षेपेण उक्तम, ये पहले संक्षेप से एक उल्लेख मात्र किया था, तद विस्तरेण विभज्यते, अब विस्तार करके उसको विभाग करके एक एक को बताया जाएगा। तो ताखल्विमा जातयः स्थापना हेतु प्रयुक्ते चतुर्विंशति प्रतिषेध हेतवः। तो ताखलु इमा जातयः, ये जो जातियां हैं सारी कब होती हैं? स्थापना हेतु प्रयुक्त, स्थापना के हेतु के कारण के, हेतु पूरा पंचावयव ले लीजिए या हेतु जो हेतु द्वितीय अवयव है वो भी ले लीजिए, बाकी उदाहरण सहित सारा ले लेंगे, उसके जो भी प्रमाण है पंचावयव है उसके प्रयोग कर देने पर, यानी एक ने प्रयोग कर दिया है, जो पहली बार प्रयोग करेगा उसमें जाति कभी नहीं कहलाई जाएगी, कुछ भी गलत हो भले ही, गलत होगा तो हम कहेंगे हेतु गलत है, उदाहरण गलत है, व्याप्ति नहीं बन रही है, जो भी हम दोष देना है वो अलग प्रक्रिया है, लेकिन ये जाति का प्रयोग होगी, एक ने कुछ बोल दिया उसके लिए इन्होंने कहा स्थापना हेतु प्रयुक्ते सति, ऐसा हो जाने पर किसी एक ने स्थापना अपनी रख दी। अब जो प्रतिषेध के कारण बनते हैं, दूसरा अब जब प्रतिषेध कर रहा है, यहां जाति को हम देखेंगे दूसरे वाले में, दूसरे वाले में जाति को देखेंगे तो ये चतुर्विंशति ही 24 प्रकार के प्रतिषेध के कारण बनते हैं, जिसको कि ये 24 जातियां बोलते हैं। इसको जाति बोलेंगे तो जाति भी बोलते हैं, प्रतिषेध हेतु भी बोल देते हैं, प्रतिषेध ही है एक तरह से। तो पहले वाले को कभी भी जाति नहीं कहेंगे, वो सही है या गलत है, सही है या गलत है, उसको जाति नहीं बोलेंगे कभी भी। वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। और दूसरा वाला जो उसका खंडन करेगा इस तरह से जो आगे प्रकार बताएंगे, उसमें जाति हो सकती है। अब वो भी सही हो या गलत हो वो एक अलग बिंदु है, उसका पक्ष सही हो या गलत हो ये अलग बात है। जो जाति का प्रयोग है इसमें एक ने बोला और दूसरे ने बोला, तो हमेशा ये ही नहीं माने कि दूसरा जो बोल रहा है वो जाति यानी तो जातिवादी यानी पूर्व पक्षी ही होगा, ये आवश्यक नहीं है। या दिखाएंगे इसको, पलट पलट के भी दिखाएंगे। मान लीजिए एक ने पंचावय प्रस्तुत किया, अब दूसरे ने इस ढंग से किया कि वो जाति में आ गया, लेकिन इसको अगर पलट दें, जो दूसरा वाला है उसने पहले बोला हो उसी बात को, बात नहीं बदली है, उसने अपना पक्ष रख दिया, अब ये जो पहले वाला था उसने जैसे प्रस्तुत कर दिया, अब ये जातिवादी हो जाएगा। अगर एक विशेष प्रकार से खंडन किया जाता है तो प्रक्रिया में दोष है। जैसे छल का प्रयोग वादी कर सकता है, प्रतिवादी कर सकता है, यानी सिद्धांती या पूर्व पक्षी कौन करता है छल का प्रयोग? कोई भी कर सकता है या किसी से भी हो सकता है। हेत्वाभास का प्रयोग कौन कर सकता है? ऐसा थोड़ा ना कह सकते हैं कि पूर्व पक्षी ही करता है। हेत्वाभास का प्रयोग सिद्धांती भी कर सकता है, अनजाने में भी हो सकता है, उससे दोनों में जा सकते हैं ना। इसी तरह से जाति का प्रयोग भी, यद्यपि बाद वाला ही करेगा हमेशा, जब भी हम देखेंगे तो बाद वाले में ही जाति का प्रयोग देखेंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो हमेशा पूर्व पक्षी है। ये सिद्धांति पहले वाला है और उसका खंडन कर रहा है ये पूर्व पक्षी है, विपरीत भी हो सकता है, दोनों चलेंगे। और इस प्रसंग में यह भी ध्यान रखना है, इस केवल इसको जाति को समझने के लिए हमें देखना है, सिद्धांतों को नहीं समझना है इसमें। सिद्धांत मतलब अब कोई ना कोई तो प्रतिज्ञा होगी, कोई ना कोई हेतु होगा, तो हम कहें कि अच्छा यहां इस विषय में यह कहा गया है, उस पर ध्यान नहीं देना है। खंडन कैसे किया, जाति पे हमें केंद्रित रहना है। वो मैं बताऊंगा, कुछ चीजें आएंगी ऐसी, आपको यूं लगने लगेगा कि ये सिद्धांत ही था, इसका खंडन किया। जो जिसने खंडन किया जातिवादी मतलब तो पूर्व पक्षी, ये हमारे मन में आ जाता है। जो पहले वाला है वो सिद्धांती और उसने जो बोला है वो ठीक है, ऐसा हम सोच लेते हैं, क्योंकि जो सत्य पक्ष है जाति से रहित है वो तो ठीक ही होना चाहिए, ऐसा हमारे मन में आ जाएगा। लेकिन जब वो उसको पलट के दिखाएंगे जो कतु, तो जिसको हम सिद्धांती समझ रहे थे वो अब जातिवादी बन गया, तो उसको फिर उसको पूर्व पक्षी कहेंगे क्या? ये किसको पूर्व पक्षी, किसको सिद्धांती कहेंगे? तो पूर्व पक्षी सिद्धांती वाली परिभाषा को हटा देंगे यहां पर। अभी यहां वादी और प्रतिवादी का प्रयोग कर सकते हैं, पहले जो बोला वो वादी, दूसरी बार जो बोला उसका खंडन कर रहा है वो प्रतिवादी, वादी प्रतिवादी की तरह से करना है, और ना इसमें सिद्धांतों को पकड़ना है कुछ विशेष, ठीक है। बस ये केवल आप करके दिखा रहे हैं कि कैसे जाति के प्रयोग होते हैं। तो 24 प्रकार की जातियां हैं जिसको इन्होंने पहले सूत्र में संकलित किया है, उसका उद्देश्य कर दिया है, सब 24 नामों को गिना दिया है, एक एक करके बोलेंगे। साधर्म्य, वैधर्म्य, उत्कर्ष, अपकर्ष, वर्ण्य, अवर्ण्य, विकल्प, साध्य, प्राप्ति, अप्राप्ति, प्रसंग, प्रतिदृष्टांत, अनुत्पत्ति, संशय, प्रकरण, हेतु, अर्थापत्ति, अविशेष, उपपत्ति, उपलब्धि, अनुपलब्धि, नित्य, अनित्य, कार्य समाह। ये कार्य भी एक है। तो समाह शब्द जो है इनको एक एक के साथ में जोड़ देते हैं, तो साधर्म्य सम प्रतिषेध, वैधर्म्य सम प्रतिषेध, उत्कर्ष सम प्रतिषेध, प्रतिषेध शब्द अगर हमारा बोलना है तो सम शब्द का प्रयोग करेंगे, और जाति का प्रयोग करना है तो जाति समा शब्द बोल देंगे, साधर्म में समा जाति, वैधर्म में समा जाति, वर्ण समा जाति, उत्कर्ष समा जाति, समा आकारांत बोलेंगे यदि जाति को हमारा अभिधेय करना है तो, और प्रतिषेध को हमें करना है तो समा हम कर देंगे। दोनों तरह के प्रयोग देखे जा सकते हैं। तो ये जो गिनाया है ये 24 है। अब इसको आगे खोल रहे हैं भाष्यकार थोड़ा सा। साधर्मेण प्रत्यवस्थानम अविशिष्यमाणम स्थापना हेतुतः साधर्म्य समः। इसमें जो पहला वाला है साधर्म्य समः, साधर्म्य समः प्रतिषेध, वो क्या होता है? तो कहा साधर्मेण प्रत्यवस्थानम, साधर्म्य से समान धर्मता लेते हुए और खंडन करना, प्रत्यवस्थान करना। लेकिन कैसा है ये? स्थापना हेतुतः अविशिष्यमाणम, जो स्थापना हेतु था जो पहले वाले ने बोला था उससे कुछ विशेष नहीं कथन किया इसने। पहले वाले ने कुछ बात प्रस्तुत की जिसका ये खंडन कर रहा है, तो ये जो प्रस्तुत कर रहा है ये कुछ विशेष होना चाहिए तभी तो इसका खंडन होगा। पहले वाले ने जो कहा वो कुछ सामान्य बोल दिया, मान लीजिए कुछ न्यूनता है, शिथिलता है, कुछ कम है। अब दूसरा उसका खंडन कर रहा है तो उसको इससे विशेष तो होना चाहिए ना, अतिरिक्त बल होना चाहिए ना इसमें, तब इसकी बात सिद्ध होगी दूसरे की। और अगर ये नहीं है, ये भी वैसा ही है, स्थापना हेतुतः अविशिष्य माने, जैसा ये है वैसा ही ये है, विशेष नहीं है इसमें कि उसका खंडन कर सके, खंडन नहीं कर पाता है। लेकिन उसको प्रस्तुत ऐसे करता है जैसे कि खंडन कर रहा हूं मैं, प्रतिषेध तो करेगा, प्रतिषेध तो करने के लिए ही बोल रहा है वो। आप इसको यूं समझिए कि इसने पंचावयव रखा, इसने भी पंचावयव रखा, और इसने जो अपना पंचावयव रखा इससे ये मान लिया कि मैंने इसका खंडन कर दिया। इसमें कोई दोष नहीं बताया उसने, पंचावयव में आपके हेतु में दोष है या उदाहरण में दोष है या जो भी है कुछ दोष बताते हो, वो नहीं किए, बस एक और प्रस्तुत कर दिया, लेकिन किया ऐसे और उसी से इसका खंडन मानने लगा वो। तो साधर्म्य से जब प्रत्यवस्थान करेंगे, साधर्म्य समा का पहले का बता रहे हैं ये, और आगे तो विस्तार आएगा। साधर्म्येण प्रत्यवस्थानम, कैसा है ये प्रत्यवस्थान यानी खंडन? स्थापना हेतु था अविशिष्यमाणम, स्थापना हेतु जो पहले वाला था उससे अविशेष अविशिष्यमाण यानी विशिष्ट नहीं है, उसी जैसा ही है बस ये भी। अब जिसका खंडन कर रहे हैं वो भी वैसा ही है तो ये इसका खंडन कैसे करेगा? इसके खंडन के लायक ही नहीं है, ये खुद भी नहीं है, इसका भी खंडन हो सकता है ऐसा ही। तो ये अपना प्रस्तुत करके ये समझ ले कि मैंने इसका खंडन कर दिया और मैं विजयी हो गया हूं, ये जाति का प्रयोग है। तो स्थापना हेतुतः अविशिष्यमाणम साधर्म्य समः, इसको साधर्म्य सम कहते हैं, क्योंकि समान धर्मता को लेते हुए इस तरह से खंडन किया गया, अविशिष्ट स्थापना हेतु से अविशिष्ट प्रस्तुति दी गई और वो साधर्म के आधार पर दी गई, इसलिए इसको साधर्म्य सम प्रतिषेध कहते हैं। जैसे भी आएगा सर, खुद बता रहे हैं। ये एक तरह का निर्वचन कर रहे हैं ये। आगे लिखा है अविशेषम, अविशेषम में अ को काट लीजिए, विशेषम तत्र तत्र उदाहरिष्यामः, इसमें जो विशेष है यानी ये जो 24 चीजें बताई इनका विशेष विशेष आगे आगे उदाहरण बताएंगे। एवं वैधर्म्य सम प्रभृतयो अपि निर्वक्तव्याः, इसी प्रकार से वैधर्म्य सम आदि जो दूसरा है वैधर्म्य सम, इनको भी इनका भी निर्वचन कर लेना चाहिए। ये निर्वचन करके बताया पहली पंक्ति में। अब दूसरे से यदि हमें देखना है तो जैसे वैधर्म्य सम था तो पहली पंक्ति फिर से देखिए, वहां कहा साधर्म्येण प्रत्यवस्थानम, तो साधर्म की जगह यहां पर वैधर्म्येण कर देंगे, बाकी सब जो का तो रह जाएगा। वैधर्म्येण प्रत्यवस्थानम अविशिष्यमाणम स्थापना हेतुतः वैधर्म्य समः, या नाम बदल देंगे। उत्कर्ष सम था, उत्कर्षेण प्रत्यवस्थानम अविशिष्यमाणम स्थापना हेतुतः उत्कर्ष समः। अपकर्ष समः, अपकर्षेण प्रत्यवस्थानम अविशिष्यमाणम स्थापना हेतुतः अपकर्ष समः। ये एक निर्वचन बताया इन्होंने। तो ये जो अंतिम पंक्ति है एवं वैधर्म्य सम प्रभृतयो अपि निर्वक्तव्या, उनका निर्वचन भी ऐसे ही कर लेना चाहिए। यानी मूल बात क्या है, एक तो प्रत्यवस्थान करेगा, वो प्रत्यवस्थान कैसे कैसे करेगा उस दृष्टि से तो 24 भेद हो गए, वो अलग अलग प्रक्रिया होगी। लेकिन प्रत्यवस्थान करेगा और वो प्रत्यवस्थान स्थापना हेतु से अविशिष्यमाण होगा, उसमें कोई विशेषता नहीं होगी ऐसी कि उससे वो सिद्ध होने हो जाए उसका, लेकिन मानता वो ये है कि मेरा सिद्ध हो गया, उसका खंडित हो गया, ये जाति का प्रयोग है। तो ये वो स्थल बताए जाएंगे जहां प्रथम दृष्टया तो ये प्रतीत होगा जैसे कि ये इसका खंडन कर रहा है या खंडन हो गया, लेकिन वास्तव में वो खंडन होता ही नहीं है। वो अभी एक एक को देखेंगे तो अपने को भी समझ में आएगा, सबको सबको समझ में आएगा कि यहां वास्तव में इससे तो खंडन तो नहीं हुआ। और ऐसा प्रयोग हमारी बातचीत में बहुत होता रहता है, हम उदाहरण ऐसा प्रस्तुत करेंगे और ये प्रस्तुति ऐसी होगी कि जैसे हमने आपका खंडन कर दिया और मेरी बात सिद्ध हो गई, पर वो वास्तव में खंडन नहीं है। बस यही सारा इसमें 24 जो जातियां बताई जाएंगी उसमें देखेंगे। तो लक्षणम तु, अब इनका लक्षण किया जा रहा है, इन 24 का उद्देश्य किया था पहले सूत्र में, अब लक्षण कुछ कुछ का करते जाएंगे, कभी दो का, कभी चार का, छह का, एक साथ भी होगा अलग अलग भी होगा। तो दूसरा सूत्र बोलेंगे, साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम उपसंहारे तद्धर्म विपर्यय उपपत्ते है साधर्म्य वैधर्म्य समौ। तो प्रारंभ से देखिए, साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम उपसंहारे, एक तो साधर्म्य वैधर्म्य तो समझ में आ रहे हैं ना शब्द, ये ध्यान रखना, ये तो हर जगह चलता रहेगा, साधर्म्य वैधर्म्य, समान धर्मता ये साधर्म्य हो गया, विपरीत धर्मता वैधर्म्य हो गया। धर्म शब्द से परिचित है ही, सत्य धर्म साधन धर्म, ठीक है, और इसका भाव वैसा होना, समानता से हो तो साधर्म्य, हो तो वैधर्म्य, ये शब्द बार बार आते रहेंगे। तो साधर्म्य और वैधर्म्य के द्वारा उपसंहारे, उपसंहार कर देने पर, स्थापना कर देने पर, ये जो था ना स्थापना हेतु था, उपसंहार हम पंचावयवों में कहां पर करते हैं, उपसंहार उपनय में करते हैं, जैसे ये है वैसे ये, उदाहरण के बाद में जैसे ये है वैसे ये है, निगमन में ठीक है उसको आप चाहे ले लें, लेकिन सीधे सीधे तो यथा तथा जो हम करते हैं, या न या न तथा, तथा या न तथा, ये जो हम बोल करके करते हैं ये एक तरह का उपसंहार है, उपनय जैसा। तो साधर्म और वैधर्म से उपसंहार कर दिया गया, अपनी बात को रख दिया गया किसी के एक के द्वारा, ये प्रथम पक्ष के लिए कहा जा रहा है, वादी के लिए, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, कोई सा एक होगा, एक समय में एक होगा, दो चीजों को गिनाया जा रहा है यहां पर, इसलिए दो बातें लिखी हैं, वैसे एक समय में एक होगा। तो साधर्म्य वैधर्म्य अभ्याम उपसंहारे, उपसंहार करने पर तद्धर्म विपर्ययोपपत्ते है, उस धर्म के, वो जो साधर्म्य या वैधर्म वाला जो भी धर्म था जिससे उन्होंने वहां किया था, उसके विपर्यय की उपपत्ति से, विपर्यय कहते हैं विपरीत, उधर साधर्म्य से था तो यहां वैधर्म्य से, उधर वैधर्म्य से था तो यहां पर साधर्म्य से, विपर्यय की उपपत्ति से, बस उसको रख देने से जो प्रतिषेध किया जाता है, जो खंडन किया जाता है, वो साधर्म्य वैधर्म्य समौ, साधर्म्य सम और वैधर्म्य सम नाम का प्रतिषेध कहलाता है, ठीक है। उदाहरण अभी देंगे, उससे ये सारी बात स्पष्ट होगी। आगे देखिए भाष्य, साधर्म्येण उपसंहारे, सूत्र में साधर्म्य वैधर्म्य अभ्याम उपसंहारे कहा था, दोनों का इकट्ठा, अब एक एक को लेकर के चल रहे हैं। तो अब वादी जो बोलेगा उसको दृष्टि से देखिए कि उसने साधर्म्य से उपसंहार किया है, उदाहरण से पता लग जाएगा अभी, लेकिन है वो साधर्म्य से उपसंहार वादी का। तो साधर्म्येण उपसंहारे साध्य धर्म विपर्ययोपपत्ति है, साध्य धर्म के विपरीतता से सिद्ध करने से, करते हुए, साध्य धर्म जो भी आएगा जो प्रतिज्ञा में होगा उसके विपरीत बोलेगा, ये उसको सिद्ध करेगा अपने ढंग से, तो उसका जो ये ऐसा करके साधर्म्येण एव प्रत्यवस्थानम्, ये साध्य धर्म विपर्ययोपपत्ति का मतलब है साध्य धर्म के विपर्य की सिद्धि के लिए, वादी ने जो, वादी का जो साध्य धर्म था उसके विपरीत साध्य धर्म दूसरे का बनेगा ना, एक कहेगा शब्द नित्य है तो दूसरा कहेगा शब्द अनित्य है, तो ये जो दूसरे का धर्म साध्य धर्म है वो इसके विपरीत जाएगा ना, तो साध्य धर्म के विपर्य की सिद्धि से, सिद्धि के लिए साधर्म्य नहीं वो प्रत्यवस्थानम, जब साधर्म्य से खंडन किया जाता है और कैसा होगा वो अविशिष्यमाणम स्थापना हेतुतः, इसको जरूर जोड़ के रखना, स्थापना हेतुतः अविशिष्यमाणम, इसको बार बार गिनाएंगे भी यहां प्रारंभ में, स्थापना हेतु से पहले वाला जो था उससे अविशिष्यमाण होता हुआ साधर्म्य सम प्रतिषेध है, ये साधर्म्य सम प्रतिषेध कहलाएगा। ये भी व्याख्या की है, केवल उदाहरण अब देते हैं। ये निदर्शनम, निदर्शनम मतलब अब ये उदाहरण बता रहे हैं कि ये कैसे जाति का प्रयोग है। तो सबसे पहले वादी बोलेगा, एक पक्ष वाला जो प्रस्तुति है वो दी जा रही है निदर्शनम, तो इसमें प्रतिज्ञा है क्रियावान आत्मा, ये प्रतिज्ञा है। तो इसमें साध्य धर्म क्या है, आत्मा क्रिया वाला है, ये प्रतिज्ञा बोली है इसने, तो साध्य धर्म क्या है क्रियावान, उसका अधिकरण धर्मी कौन है आत्मा, आत्मा में क्रिया धर्म या क्रियावत्व को ये सिद्ध करना चाह रहा है कि आत्मा क्रियावान है, तो क्रियावान आत्मा ये प्रतिज्ञा हो गई। एक बात, अब हेतु देगा, तो हेतु कहा द्रव्य से क्रिया हेतु गुण योगात, द्रव्य के, आत्मा भी एक द्रव्य है तो किसी द्रव्य के क्रिया हेतु गुण योग वाला होने से, क्रिया हेतु गुण वाला होने से, एक क्रिया हेतु गुण क्या है पहले भी वैसे बीच में बात आई है फिर भी देख लेते हैं, क्रिया है हेतु जिसका ऐसा गुण, क्रिया का हेतु नहीं, क्रिया है जिसका हेतु, क्रिया से जो क्रिया जिसका कारण है ऐसा कोई गुण, जैसे कि संयोग। अब अगर कहीं भी संयोग हो रहा है तो बिना क्रिया के नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, कहीं भी संयोग होगा तो मिट्टी के कणों में संयोग होके घड़ा बन रहा है तो वहां क्रिया अवश्य होगी, संयोग एक गुण है। इसी तरह से विभाग भी ले सकते हैं, लेकिन यहां संयोग को लेकर के चल रहे हैं, अब विभाग भी ले लीजिए कोई आपत्ति नहीं है उसमें भी। तो संयोग और विभाग बिना क्रिया के नहीं हो सकते, यदि कोई संयोग बन रहा है यदि कोई विभाग बन रहा है तो बिना क्रिया के नहीं हो सकते वो, ठीक है। तो ऐसे गुण का योग होने से जिसका हेतु क्रिया है, तो क्रिया है हेतु जिसका, ऐसे गुण का योग होने से द्रव्य के, द्रव्यों में जो संयोग होगा ना उसकी दृष्टि से ये कह रहे हैं, तो आत्मा क्रियावान है क्योंकि उसमें संयोग गुण है, क्रिया हेतु गुण योगात मतलब उसमें संयोग गुण है, विभाग गुण है। आत्मा मन से संयोग करता है, मन आत्मा से करता है, एक ही बात है, संयोग हुआ ना, आत्मा और मन का संयोग हुआ ऐसे। तो क्रियावान आत्मा द्रव्य से क्रिया हेतु गुण योगात, ये हेतु हो गया। अब इसका उदाहरण देना होगा, उदाहरण से पहले व्याप्ति देख लीजिए, यहां लिखी नहीं है लेकिन हम विचार कर लेते हैं, यहां क्या व्याप्ति होगी, जो जो संयोग गुण वाला होता है या क्रिया हेतु गुण वाला होता है वह क्रियावान होता है, ठीक है। अब दो मान लो, ये दो वस्तुएं पुस्तक और ये, इनका हुआ ये एक दूसरे से संयोग हुआ तो ये क्रियावान था ना, क्रिया हेतु हुआ, क्रिया हेतु हुआ, ये संयोग हुआ और इससे ये क्रियावान सिद्ध हुआ नहीं, देखो सिद्धांत की बात तो अभी लेना नहीं है, थोड़ा थोड़ा सिद्धांत आपको लगता रहेगा, सिद्धांत या सिद्धांत जो भी है, लेकिन मान लीजिए ये पुस्तक ऊपर से चल के यहां आई, मैंने पुस्तक को ये पकड़ा, ठीक है, अभी नहीं है, मैंने इसका उदाहरण दिया तो इसको किया, इन्होंने पुस्तक पे प्रश्न उठाया तो मैंने इसको उठा के यहां रख दिया, तो इन्होंने कहा रहल तो नहीं है, अब मैं रहल को भी ऊपर उठा के यो कर दूंगा तो यो कहेंगे ये नहीं है, और इसको भी उठा करके रख दूंगा तो यो कहेंगे ये नहीं है, तो एक ही बात है। लेकिन जिसमें संयोग होता है वो क्रियावान होता है, उस समय है या नहीं है एक अलग बात है, वो क्रियावान हो सकता है, ठीक है, और उनमें से कम एक तो होगा, एक तो होगा ना, अगर दो मेंढे या तो बैल सांड आपस में लड़ रहे हैं तो दोनों तरफ से होगा, और कोई दीवार पे जाकर के कार की टक्कर हो गई तो एक तरफा भी हो सकता है, दोनों तरह से हो सकता है, लेकिन संयोग हुआ है तो वहां क्रिया अवश्य होगी। और इनका कहना है कि जिसमें संयोग गुण है, जो दूसरे से संयोग होता है तो संयोग होगा तो उसमें क्रिया तो अवश्य होगी, दूसरे से जो संयोग इस तरह से जाएगा तो वो क्रियावान होगा। तो आत्मा क्रियावान है संयोग गुण वाला होने से। अब उदाहरण देखिए, जैसे द्रव्यम लोष्टः क्रिया हेतु गुण युक्तः क्रियावान। लोष्ट ढेला ले लिया, वो भी एक द्रव्य है, आत्मा भी एक द्रव्य है, लोष्ट भी एक द्रव्य है, और ये क्रिया हेतु गुण युक्त है। क्रिया हेतु गुण युक्त मतलब संयोग गुण युक्त है, ये दूसरी वस्तुओं से संयोग होता है। अभी जमीन पर रखा हुआ है ढेला, अभी उठा के छत पे ले आए तो छत पे रखा हुआ है, अलग अलग जगह हो सकता है ना, खेत में इस जगह है, यहां से उठा के उधर हो गया, जोत रहे हैं तो वो ढेले इधर से उधर होते रहते हैं। तो क्रिया हेतु गुण युक्त संयोग वाले हैं, इससे वो क्रियावान है, इससे दुआ ना। तो जो जो संयोग गुण वाला होता है, क्रिया हेतु गुण युक्त होता है, वह क्रियावान होता है। और आप अगर दूसरे ढंग से लेना चाहो क्रिया हेतु गुण योग का, तो यूं लेंगे कि क्रिया का हेतु जो गुण है वो जिसमें हो, तो क्रिया का हेतु गुण कौन सा होगा, वेग नाम का संस्कार, वेग जो होगा वो जिसमें है वो क्रियावान होगा। आप उस तरह देखना चाहें तो ठीक है, वो भी देख लीजिए, पर पहला वाला लेके चलते हैं अभी। आगे देखिए, तथा च आत्मा, आत्मा भी ऐसा ही है, आत्मा भी क्रिया हेतु गुण योग वाला है। लोष्ट में दिखाया क्रिया हेतु गुण योग है, इसलिए वो क्रियावान है, ठीक है। संयोग गुण वाला है इसलिए क्रियावान है, आत्मा भी ऐसा ही है यानी संयोग गुण वाला है, इसलिए तथा च आत्मा तस्मात क्रियावान है, इसलिए वो क्रियावान है। हो गया, ये प्रस्तुति हुई किसकी, एक की, वादी की, एक ने अपनी प्रस्तुति दे दी। अब ये सही गलत है वो एक अलग विवेचना आप कर सकते हैं कि भाई इसमें हेतु गलत है, उदाहरण गलत है, तो आप में से किसी को ठीक लग रहा है ये, गलत ही लग रहा है, गलत लग रहा है अच्छा, तो इनको उदाहरण इसलिए गलत लग रहा है कि वो तो जड़ है, वो चेतन है, तो ये कोई उदाहरण हुआ क्या तो यूं तो देखिए उदाहरण में भिन्नता ही रहेगी। जो चीज ये कहना चाहते हैं, यानी हमेशा हमारे को ये ध्यान रखना है, जो साधन धर्म है और साध्य धर्म है, उदाहरण उदाहरण भी तो वही होता है जो हेतु और साध्य धर्म दोनों को रखने वाला होता है। बस जहां ये दोनों मिल जाएंगे उसको हम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, इतना ही है। अब बाकी चीजें जो देखेंगे ना, कि अच्छा अब ऐसी स्थिति में कि भाई क्रिया किसे कहते हैं, अब क्रिया की परिभाषा कीजिए, क्रिया की परिभाषा कीजिए, ये खूंटे पे बांधने वाली बात हुई। क्योंकि दिक्कत कहां आ रही है उसमें, इन्होंने कहा कि चेतन ही क्रियावान हो सकता है, जड़ तो हो नहीं सकता। अब इनके वाक्य से ही पता लग रहा है कि क्रिया का मतलब कुछ और ले रहे हैं, तो पहले क्रिया का लक्षण कर लेते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं जिसमें देशांतर दिखाई दे, ठीक है, तो क्या ढेले में देशांतर था नहीं ये एक अलग बात कह रहे हो आप, ये परिभाषा से बाहर चले गए आप। या तो आप परिभाषा ये करते कि जो दूसरे के द्वारा देशांतर नहीं, जो स्वयं देशांतर को प्राप्त होता है, नहीं ये, लेकिन आपने ये लक्षण नहीं किया था, आपने ये लक्षण किया था कि जो देशांतर को प्राप्त होता है वो स्वयं होता है या दूसरे के द्वारा कराया जाता है, ये कोई विषय नहीं था। और स्वयं के द्वारा होता है तो इसके लिए पूछेंगे कि भाई उसका प्रमाण दो, ये कौन सी परिभाषा ले आए, ये तो परिभाषा नहीं होती है ना। क्रिया की मान लो वैशेषिक को भी ले लेंगे, इसका समान दर्शन है, उसमें उत्क्षेपण अवक्षेपण आकुंचन प्रसार और तिर्यक गमन, तीसरा जो है पांच करके दिया, सब कुछ इसी में आ जाता है। अब उसमें वहां उन्होंने उदाहरण भी दे रखे हैं कि मुसल में भी उत्क्षेपण अवक्षेपण होता है, उसका क्या निमित्त है, वो विवेचना की है। एक तो हाथ में हुआ, ठीक है, तो ये हाथ सक्रिय है या नहीं है, ये स्वयं की हो रही है इसकी गति। अच्छा, मुसल, मुसल सक्रिय है निष्क्रिय है, निष्क्रिय तो उसमें तो अपनी नहीं है ना, और मुसल के लगने से वो दाने टूट गए, बिखर गए इधर उधर, वो भी सक्रिय है। तो क्रिया का मतलब देशांतर प्राप्ति, उतना ही लेकर के चलना है, तो वो तो लोष्ट में भी देखा जाता है, इसलिए इस दृष्टि से दृष्टांत गलत नहीं है उसका। अभी इसने प्रस्तुत किया है, आगे देखिए, देशांतर क्रिया को परिणमन नहीं देख रहे। परिणमन वाला जो क्रिया है, बदलाव आता है, जैसे कच्चा आम, कच्चा फल पक जाता है, मीठा हो जाता है इत्यादि, रंग बदल जाता है, वो नहीं कह रहे हैं। देशांतर प्राप्ति की बात कर रहे हैं, वो क्रिया है। तो उस दृष्टि से आत्मा क्रियावान है, ये इनका पहला पक्ष हुआ। आगे देखिए, एवं उपसंहृते परह, ऐसा उपसंहार करने पर, ये उपसंहार हो गया, यथा तक आके नहीं, उपनय तक आके छोड़ दिया ना, निगमन नहीं बोला, कोई बात नहीं, हमें वैसे ही समझ में आ जाता है, बोलने की जरूरत नहीं है, है? हाँ, तस्मात क्रियावान, ठीक है, ठीक है, तस्मात क्रियावान ये हो गया, ये पूरा पंचावय हो गया, ये निगमन हो गया। आत्मा, आत्मा में संयोग गुण है या नहीं है? आत्मा का शरीर से संयोग है या नहीं है? जी है। और प्रत्यय भाव में क्या होता है, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में, यानी पुनर्जन्म जब हुआ तो पूर्व शरीर का त्याग हुआ, विभाग हुआ, और नया जन्म हुआ, तो वहां संयोग हो गया, तो आत्मा का संयोग भी माना जाएगा ना इसमें, संयोग धर्म तो कह सकते हैं ना, क्रिया हेतु गुण योग तो हम मान सकते हैं, इसका कैसे खंडन करेंगे? वो खंडन करेगा पूर्व पक्षी, वो आगे की बात आएगी, लेकिन अभी जहां तक इन्होंने प्रस्तुत किया अपनी जगह पे, ठीक है। तो एवं उपसंहृते, ऐसा उपसंहार कर देने पर, एक ने प्रस्तुति दे दी, परह यानी दूसरा प्रतिवादी, साधर्मेणैव प्रत्यवतिष्ठते, साधर्म से ही अब खंडन पे उतर आया है, साधर्म से वो खंडन करेगा, कैसे? तो उसने अपनी प्रतिज्ञा रखी, निष्क्रिय है आत्मा, आत्मा निष्क्रिय है, अब प्रतिज्ञा तो विपरीत ही करनी पड़ेगी, उसने कहा था क्रियावान आत्मा, इसने कहा निष्क्रिय है आत्मा, एक बात। अब इसी के पंचावय को देखना, अभी प्रतिवादी के, पहला वाला छोड़ देना, अभी दूसरे का पंचावय पहले देखते हैं, फिर बाद में चर्चा करेंगे। तो उन्होंने कहा निष्क्रिय है आत्मा, क्यों है निष्क्रिय? विभुनो द्रव्य से निष्क्रियत्वात्, जो विभू द्रव्य होता है वो निष्क्रिय होता है, ये हेतु दे दिया, विभू द्रव्य निष्क्रिय होता है, क्योंकि जो सर्वव्यापक है, विभू है, उसमें देशांतर गमन हो ही नहीं सकता है, इसलिए वो निष्क्रिय क्रिया रही थी होना चाहिए। तो विभुनो द्रव्य से निष्क्रियत्वात्, अब उदाहरण देंगे, विभू च आकाशम निष्क्रियम च, आकाश कैसा है? विभू है और निष्क्रिय है, उदाहरण दे दिया। व्याप्ति क्या बनाएगा ये? जो जो विभू होता है वह निष्क्रिय होता है, ये व्याप्ति है इसकी, ठीक है ना, उदाहरण। तथा च आत्मा, आत्मा भी वैसा ही है। अब ये तथा च आत्मा करके साधर्म से ही प्रस्तुति दे रहा है, वादी ने भी तथा च आत्मा कहा था, जैसे लोष्ट है वैसे ये भी है संयोग गुण वाला, इसने भी कहा तथा च, जैसे आत्मा विभू, जैसे आकाश विभू है वैसे आत्मा भी विभू है, तथा च उसी तरह से है, तो दिया साधर्म से ही जा रहा है, लेकिन प्रयोजन है वादी का खंडन करना। तो तथा च आत्मा तस्मात निष्क्रिय है, इसलिए वो निष्क्रिय है। तो अब ये बताइए कि इसमें से कौन जीता, किस किसका पक्ष सिद्ध हुआ? नहीं, चर्चा तो चलेगी, लेकिन पंचावयव की दृष्टि से आप विचारिए, वादी का भी पंचावयव हमने सुन लिया, प्रतिवादी का भी कर लिया, अब बताइए इसमें कोई विजेत हुआ या नहीं हुआ? दोनों ने अपनी अपनी बात रखी है, बस इतना ही तो हुआ है ना। अच्छा, दोनों अपनी बात रख सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है, आपको अपनी बात रखनी थी आपने ऐसे रख दी, इनको ऐसे रखनी थी इन्होंने ऐसे रख दी, इतने मात्र में कोई दोष नहीं है, आप रख सकते हैं अपनी बात, वो स्वतंत्रता है वक्ता की, वादी प्रतिवादी की, यहां तक रख दी। अभी तक जाति नहीं है ये, इतने मात्र से अपनी प्रस्तुति देने मात्र को जाति नहीं प्रयोग कहेंगे इसको। जाति कब शुरू होगी? जब इसने जो दूसरे ने प्रस्तुत किया है इससे दूसरे का प्रतिषेध मान रहा है वो, ये खंडन कर दिया मैंने आपका, आपने ये पंचावय प्रस्तुत किया था, देखो इसके विपरीत पंचावय प्रस्तुत कर दिया, आपका पक्ष खंडित है। ये जो प्रत्यवस्थान है ये जाति का प्रयोग किया, क्योंकि ये खंडित हुआ ही नहीं है और उसको वो खंडित कह रहा है। आपने भी कहा ना कि भाई खंडित तो हुआ नहीं है पहला पक्ष, कोई विजयी भी नहीं हुआ है, दोनों ने अपनी अपनी बात ही तो रखी है, केवल इतना ही तो हुआ है। अब ये जो दूसरा बोलने वाला था, यदि वो ये माने कि अच्छा आपने ये बोला ये तो ये ऐसा है, और अब ये सोच रहा है कि मैंने उसको खंडित कर दिया और मेरा पक्ष भी जीत हो गया, ऐसा यदि कोई प्रस्तुत करेगा तो ये जाति है, ये गलत तरीके से खंडन है, क्योंकि खंडन हुआ ही नहीं है अभी तो। खंडन ना होते हुए भी खंडन मान लेना, उस तरह से प्रस्तुत करना, ये जाति हो गई, ये साधर्म से जाति का प्रयोग हुआ, ठीक है। अच्छा ये जाति क्यों है? आपने स्वयं ने भी बोल दिया कि भाई इसका कोई निर्णय नहीं हुआ इससे, भाष्यकार इसी बात को आगे कह रहे हैं। देखिए, न च अस्ति विशेष हेतु। अब ये जो प्रतिवादी पे कह रहे हैं फिलहाल, इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है प्रतिवादी का, वादी के लिए भी बोल देंगे लेकिन न च अस्ति विशेष हेतु, क्या क्रियावत साधर्म्यात, क्रिया वाले के साधर्म्य से, ये वादी के लिए बोल रहे हैं। क्रियावत के साधर्म्य, क्रिया वाला कौन था? लोष्ट, उसके साधर्म्य से क्रियावता भवितव्यम, आत्मा को क्रियावान होना चाहिए। आत्मा के लिए दो तरह के उदाहरण दे दिए गए, एक क्रियावान लोष्ट और एक निष्क्रिय आकाश, ये दो तरह के उदाहरण आत्मा को देने के लिए, सिद्धि के लिए, आत्मा में सक्रिय निष्क्रियता को करने के लिए दो दे दिए गए। तो आत्मा लोष्ट की तरह से है या आकाश की तरह से है, इसमें कोई विशेष हेतु आया क्या? कोई भी विशेष हेतु नहीं आया। तो क्रियावत साधर्म्यात, यानी लोष्ट की साधर्म्यता से क्रियावता भवितव्यम, अल्प विराम, इसको क्रियावान होना चाहिए, किसको? आत्मा को, आत्मना। और न पुनः अक्रिय साधर्म्यात निष्क्रियण इति, और न पुनः अक्रिय साधर्म्यात, जो बिना क्रिया वाला है उसके साधर्म्य से निष्क्रियण, इसको निष्क्रिय होना चाहिए आत्मा को, ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। तो विशेष हेतु अभावात, इसमें चूंकि कोई विशेष हेतु नहीं है इसलिए साधर्म्यात, इसलिए साधर्म्य सम प्रतिषेध उभव, ये जो प्रतिषेध किया गया प्रतिवादी के द्वारा ये साधर्म्य सम प्रतिषेध है। यही क्यों? ये क्यों? ये तो होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, ये तो होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, ऐसे इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है, ठीक है। तो जाति का प्रयोग किसने किया है? दूसरे ने किया है, और ये साधर्म्य से किया गया इसलिए इसको साधर्म्य सम प्रतिषेध या साधर्म्य समा जाति कहेंगे। आगे देखिए, अथ वैधर्म्य समा, आगे पहले को भी देंगे, देखिए अभी, अथ वैधर्म्य समा, ये तो सिद्धांत ही भाष्यकार, ये भाष्यकार, उस भाष्यकार ही बोल रहा है। वैसे तो भाष्यकार ने वादी के पंचावय को प्रस्तुत कर दिया, प्रतिवादी को कर दिया, और अब विश्लेषण कर रहा है। यहां वादी प्रतिवादी नहीं बोल रहे हैं आपस में, सिद्धांती ही यानी भाष्यकार ही बता रहे हैं इसको। अथवा वैधर्म्य सम, अब वैधर्म्य सम प्रतिषेध बताया जा रहा है। अब इसमें वादी के द्वारा जो बोला गया पहले, जो हमने देखा था, उसको तो ज्यों का त्यों रखना है। प्रतिवादी ने जो वैधर्म्य से खंडन किया उसको केवल लिया जा रहा है। पहला पक्ष क्या है? आत्मा क्रिया वाला है, क्रिया हेतु गुण का योग होने से, संयोग गुण वाला होने से लोष्ट के समान, वो का वही पंचावय अभी भी है। अब प्रतिवादी आकाश का उदाहरण न दे करके वैधर्म्य से अब दूसरे ढंग से खंडन करेगा, अब ये भी जाति ही कहलाएगी, लेकिन ये वैधर्म्य सम जाति कहलाएगी। वादी ने तो साधर्म्य से ही प्रस्तुत कर रखा है, वादी ने साधर्म्य से और प्रतिवादी ने वैधर्म्य से, प्रतिवादी जिस तरह से खंडन कर रहा है उसके अनुसार वैधर्म्य सम जाति या साधर्म्य सम जाति कहलाएगी, साधर्म्य समा जाति, वैधर्म्य समा। वादी ने साधर्म्य वैधर्म्य से किया उसके आधार पर नामकरण नहीं है ये, वादी ने साधर्म्य से ही कहा और प्रतिवादी पहले साधर्म से कह रहा था तो साधर्म समा जाती, अब वैधर्म से कर रहा है तो वैधर्म समा। और यदि वादी वैधर्म से प्रस्तुति दी है उसने, वादी ने, अब प्रतिवादी साधर्म से खंडन कर रहा है तो साधर्म समा जाती, वैधर्म से कर रहा है तो वैधर्म समा। यानी वादी ने साधर्म से किया है या वैधर्म से किया है इसके आधार पर नामकरण नहीं हो रहा है, उसको नहीं देखना नामकरण के लिए, वैसे समझना कि ये साधर्म से वैधर्म से क्या है। प्रतिवादी जो साधर्म या वैधर्म से प्रस्तुत कर रहा है उसके आधार पर साधर्म सम वैधर्म सम उदाहरण नाम पढ़ेंगे। ऐसे चार तरह से बनेगा, दो साधर्म सम दो तरह से और दो वैधर्म सम, चारों को बता रहे हैं। तो अब जो ये वैधर्म सम कहा जा रहा है अथवा वैधर्म समा, इसमें वादी का तो साधर्म से ही प्रस्तुति थी और वैधर्म से अब प्रतिवादी प्रस्तुति कर रहे हैं। क्या कर रहा है देखिए, क्रिया हेतु गुण युक्तो लोष्ट परिच्छिन्नो दृष्ट। वादी ने लोष्ट का उदाहरण लिया था, क्रिया हेतु गुण युक्त, ठीक है, इसलिए क्रियावान माना था। अब ये क्या कर रहा है, उदाहरण तो लोष्ट का ही ले रहा है लेकिन क्या कर रहा है कि ये जो क्रिया हेतु गुण युक्त लोष्ट है, संयोग गुण वाला जो लोष्ट है, वो कैसा देखा जाता है, परिच्छिन्नो दृष्ट, एक देशी देखा जाता है। जिस हेतु को वादी ने प्रस्तुत किया था क्रिया हेतु गुण योगात, उसी को यह भी ले रहा है यहां की दृष्टि से कि जो क्रिया हेतु गुण युक्त तो लोष्ट है, उदाहरण भी वही ले लिया, वो कैसा देखा जाता है, परिच्छिन्न देखा जाता है, एक देशी होता है ना, परिच्छिन्न दृष्टो न च तथा आत्मा, लेकिन आत्मा तो परिच्छिन्न नहीं है, आत्मा तो विभू है, एक देशी नहीं, परिच्छिन्न मतलब एक देशी, एक देशी, ये अपनी तरफ से बोल रहा है ये मानने वाला, इसलिए सिद्धांत और वो सब तो छोड़ देना अभी, यहां पर ये अपनी बात बोल रहा है। पीछे प्रसंग आया ही था जिसमें आत्मा का विभुत्व लेकर के चर्चा की गई थी, वो आत्मा का विभुत्व मान के अपनी बात को रखते हैं। तो न च तथा आत्मा, आत्मा तो वैसा नहीं है, और आपको अपने ढंग से समझना हो तो आत्मा की जगह परमात्मा समझ लेना। न च तथा आत्मा, आत्मा तो परिच्छिन्न नहीं है, अभी निषेध कर रहा है। तस्मात न लोष्टवत क्रियावान इति, इसलिए आत्मा लोष्ट के समान क्रियावान नहीं है, इसलिए आत्मा लोष्ट के समान क्रियावान नहीं है। कुछ वो कुछ नहीं बोल रहा है, मान लीजिए विभू मान के कर रहा है, वो विभू मान के कर रहा है, मान लीजिए, हाँ, इसने उसको कहा, इसमें यानी इसमें सहमति है, इसका खंडन नहीं किया इसने, विभुत्व कहा, इसमें सहमति है, जो भी बोल रहा है वो, तो क्रिया हेतु गुण युक्त को छोड़ करके वो लोष्ट के परिच्छिन्न इस हेतु गुण पे आ गया, और जो जो परिच्छिन्न होता है वह क्रियावान होता है, और जो परिच्छिन्न नहीं होता है, एक देशी नहीं होता है, वो क्रियावान भी नहीं होता है। अब इसने व्याप्ति यहां पकड़ ली, ठीक है, उदाहरण तो लोष्ट वही है लेकिन इसके द्वारा, प्रतिवादी के द्वारा जो ये वैधर्म से खंडन कर रहा है, इसका साध्य धर्म तो क्या है, निष्क्रिय है प्रतिवादी का साध्य धर्म, साध्य धर्म तो निष्क्रिय ही है क्योंकि वादी तो क्रियावान मान रहा है, ये निष्क्रिय है, और हेतु इसने क्या पकड़ लिया, परिच्छिन्न होने से। आपने जो लोष्ट का उदाहरण दिया क्रिया हेतु संयोग गुण वाला होने से, ये लोष्ट तो परिच्छिन्न है। अब ये संयोग इस साधन धर्म से हटा करके और परिच्छिन्न इस साधन धर्म को ये उठा लेके आ गया, उसी उदाहरण में ये ले लिया। और ये क्यों लिया इसने, क्योंकि साधन धर्म वो होता है जो धर्मी में भी होता है, साधन धर्म दोनों में होना चाहिए ना, साध्य भी होता है लेकिन साधन तो होना ही चाहिए, साध्य तो उसी तरह से सिद्ध करेंगे। तो लोष्ट परिच्छिन्न है, आत्मा में तो परिच्छिन्न धर्म देखा नहीं जाता है, अभी न तथा से करेगा वह धर्म से, आत्मा की दृष्टि से उसमें तो परिच्छिन्न देखा नहीं जाता, यानी वो तो विभू है, तो जो जो परिच्छिन्न होता है वह क्रिया वाला होता है। आत्मा चूंकि परिच्छिन्न नहीं है इसलिए वो क्रिया वाला नहीं है, खंडन कर दिया ना उसका। उदाहरण का एक अन्य धर्म ले लिया, लोष्ट लिया उसी उदाहरण का, लेकिन दूसरा धर्म लेकर के और वैधर्म से खंडन किया। उदाहरण का उदाहरण वही ले दूसरा ले इससे कोई मतलब नहीं, कोई सा भी ले सकता है। मान लीजिए वादी भी विभू मानता है, मान लीजिए, और नहीं भी मानता है तो भी चला लेंगे, वो बोलेगा अगर उसको रोकना है आगे। लेकिन यहां चर्चा इसके आगे नहीं चलेगी, बस यहीं तक हमारे को जाति के प्रयोगी देखने हैं, नहीं तो वो वादी को फिर से अवसर मिलना चाहिए ना। वैसे तो वो चर्चा यहां नहीं मिलेगी आपको, उसका उत्तर देगा या तो वो कहेगा कि नहीं ये भी परिच्छिन्न है, अब उस पर चर्चा चलेगी, वो कहेगा अच्छा परिच्छिन्नता साध्य है, उस पर दोनों शस्त्र रथ करें फिर से। ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपको केवल जाति पकड़नी है यहाँ पर। तो आचार्य जी जितना इन्होंने किया है उसके आधार पे तो फिर यही मानना पड़ेगा कि वादी भी जो है विभू मान के चल रहा है। मान लीजिए ये स्पष्ट नहीं है जितना इन्होंने किया, इससे भी ये तो गुप्त है अभी बात। वो आचार्य जी वो बोल नहीं रहे ना आगे इतने से, अगर वो बोलते तो। देखिए इसको आप उस तरह मत मानिए कि ये इतना बस पूरा हो गया, बात ही नहीं बोली, कहीं भी नहीं बोल रहे, केवल दो ने प्रस्तुति दी और यही जाति दिखाते हैं, जाति का प्रयोजन पूरा हो जाता है। आगे कुछ बोलते तब हम निष्कर्ष निकाल सकते थे कि ये विभू मानता है या अविभू मानता है, ये तो दोनों ही बातों में घट सकती है। निर्णय नहीं पहुंचेंगे, इसीलिए इस किसी सिद्धांत पे नहीं जाना है, यहां इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि जाति किसे कहते हैं, जाति किसे कहते हैं यही समझना है बस पूरे आने में। ठीक है, आप सिद्धांत को पकड़ने लगेंगे ना तो ये गड़बड़ हो जाएगा सारा। आप सोचेंगे कि अच्छा इसने ये कहा, इसने ये कहा, फिर जाति कौन सी है, क्योंकि जाति को आप उसमें देखने लगेंगे जो सिद्धांत पक्ष है उसमें तो आपको जाति दिखाई नहीं देगी, जाति दिखाई देगी पूर्व पक्षी में, वो नहीं करना है। मान के चल रहे हैं किसी ने कुछ भी बोला, ऐसा बोला जाता है कोई बोल रहे हैं, हमारा यहाँ प्रयोजन है केवल जाति को दिखाना, जाति किसे कहते हैं। हमें तो सिद्धांत जानना चाहिए आचार्य जी। नहीं, यहाँ केवल जाति जाननी है, अब आपको जातिवादी बनना है। ये कोई बात है जातिवादी क्यों बनेंगे? जाति को मानते हुए नहीं, आप जाति को मानते हुए नहीं छोड़ दिए। ठीक है, देखो वैधर्म से अपने को देखना है केवल इसमें, तस्मात् लोष्टवत क्रियावान इति, यहां तक प्रस्तुति हो गई प्रतिवादी की। अब जो आगे बोला जा रहा है ये जाति कैसे है उसको बता रहे हैं भाष्यकार। न च अस्ति विशेष हेतु, इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है कि क्रियावत साधर्म्यात क्रियावता भवितव्यम, क्रियावान क्रिया वाले के साधर्म से क्रिया वाला होना चाहिए। न पुनः क्रियावत वैधर्म्यात क्रियावान के वैधर्म से यानी परिच्छिन्न होने से अक्रिया इति, अक्रिया वाला होना चाहिए। विशेष हेतु अभावात वैधर्म्य समा, यहां भी कोई विशेष हेतु नहीं दिया गया इसलिए ये वैधर्म्य सम जाति है, प्रतिषेध है, वैधर्म्य सम प्रतिषेध है। बोलिए आचार्य जी, ये यदि वादी विभू नहीं मान लेगा तो वो साध्य साधर्म्य सम भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो दूसरे कोटि में आ सकता है। प्रतिवादी उसको विभू मान करके प्रस्तुत किया है और वो यदि विभू न माने सामने वाला तो फिर साधर्म्य सम कैसे कहेंगे? नहीं, प्रस्तुति तो जातिवादी साधर्म्य सम ही माना जाएगा। साधर्म्य सम किस तरह से, साधर्म्य सम इसको जो प्रतिवादी है ना जी, उसका जो अपना उदाहरण है, हाँ। प्रतिवादी का जो अपना उदाहरण है उसके अंदर यानी आकाश में वो साधर्म्य को देख करके खंडन कर रहा है, बस ये साधर्म्य को साधर्म्य सम हो जाएगा। किंतु वादी तो विभू नहीं मानेगा, मान लिया जाए वादी आत्मा को विभू नहीं मान रहा, हाँ, जिस पक्ष में नहीं मानेगा, नहीं माने नहीं मानेगा तो फिर साधर्म्य सम हुआ कैसे? दोनों का पंचावय समान हो किसी में, कोई पंचावय तो समान ही है, विशेष न हो। देखिए यहाँ वो विभू है या एक देशी है पृथ्वी, ये अभी किस वैधर्म्य सम की दृष्टि से देख रहे हो आप? हाँ, साधर्म्य सम को पहले में बता, आप साधर्म्य सम का देख रहे हो ना। हाँ। तो प्रतिवादी ने कहा कि विभू होने से वो निष्क्रिय है जी, आकाश के समान। हाँ। ठीक है, इसने प्रस्तुत कर दिया बस। तो यदि विभू सामने वाला न माने, ये तो विभू बता, न माने तो वो खंडन करेगा। हाँ। भी आपने विभू कैसे कह दिया, इसको आत्मा तो विभू है ही नहीं। तो वो तो तब होगा जब आगे बात चले, चर्चा चले, तो चला ही नहीं रहे ना यहाँ पर। आगे कुछ भी बोलेगा उससे पता लगेगा कि वादी आत्मा को विभू मानता है या एक देशी मानता है। अगर वो भी विभू मानता है तो अलग ढंग से बात चलेगी। तो विभू मानता वो मान ले, जैसे कि हम परमात्मा को विभू मानते हैं। हाँ। ये आत्मा संबंधित नहीं है, परमात्मा संबंधित एक मिनट के लिए ऐसा स्वीकार करते हैं, तब भी वो क्या नाम साध्य सम हुआ, तो भी माना जाएगा। और जब विभू नहीं मानेगा वादी तब भी माना जाएगा, तब भी माना जाएगा। प्रतिवादी ने जो बात रखी है, प्रतिवादी ने जो बात रखी है उसने अपना बस पक्ष रखा है, इतने मात्र से खंडन नहीं होता है। हाँ, इसने अपनी बात रखी है बस, दूसरे ने, इससे वो खंडित थोड़ा ना हो गया। अभी उसको भी बोलने का अवसर मिलेगा, वो बोलेगा तब आगे जाकर के तय होगा कि भाई हेतु ठीक है गलत है, सही गलत का निर्णय तो आगे होगा जब बात चले। आप केवल यूं देखो, इसने केवल एक रखा है, इसने दूसरे ने रखा है। अब इतने रखने मात्र से जो सोच रहा है कि मैंने खंडन कर दिया, ये गलत है, ये जाति का प्रयोग है। ठीक है, आगे की कोई चर्चा नहीं चल रही है यहाँ पर, बस एक ही आमने सामने दो ही चलेंगे, इतने तक ही बात सीमित है। तो यहाँ पर साधर्म्य सम फिर दो प्रकार से प्रतीत हो रहा है, एक तो परमात्मा को विभू मानता हुआ दोनों के दोनों एक साधर्म्य सम प्रतीत हो रहा है, और एक व्यक्ति बिना माने केवल बात रखने तक सीमित है। नहीं, ये जो प्रतिवादी बोल रहा है ये तो विभू मान करके ही बोल रहा है, और वादी भी विभू मान सकता है। वादी की छोड़ दो, वादी विभू मानता है या एक देशी वो छोड़ दीजिए, प्रतिवादी तो विभू मान के ही बोल रहा है और उसमें साधर्म्य दिखा रहा है आकाश के साथ में, बस ये साधर्म्य सम हो गया। प्रस्तुति साधर्म्य से है, आकाश और आत्मा की दोनों को विभू मान करके ये साधर्म्य से है। अब इसके द्वारा वो खंडन कर रहा है ये जाति है, इसलिए ये साधर्म्य सम प्रतिषेध कहलाएगा। राजेश जी हो गया, पहले इन्होंने कहा कि जो एक पक्ष में रखा है पंचावय उसी को ही, जो एक पक्ष में रखा है पंचावय उसी को ही प्रतिपक्षी रख के फिर उसका खंडन मान लेता है। उसी को नहीं, प्रतिवादी उस पंचावय को थोड़ा ना प्रस्तुत कर रहा है, वादी का पंचावय अलग हो गया और प्रतिवादी का पंचावय अलग हुआ। यहां जो चल रहा है इसमें प्रतिवादी का पंचावय अलग है, उस भिन्न पंचावय से वो उसको खंडन मान रहा है, इतने मात्र से खंडन थोड़ा ना होता है। प्रस्तुति तो दी है आपने अपने पंचावय की, इससे वो थोड़ा ना खंडन हो गया उसका, और उलट दो इसको, प्रतिवादी जो था वो पहले बोला होता यही पंचावय, अभी आगे यही आएगा, प्रतिवादी ने वही पंचावय बोला होता और वादी ने बाद में बोला होता वो पंचावय, तो क्या इससे उसका खंडन हो जाता? क्या केवल पूर्वापर होने मात्र से इसका खंडन मान लिया जाएगा? इसमें साधर्म्य कहां देखना है? साधर्म्य कहां देखना है? प्रतिवादी में देखना है, वादी में देखना है, लेकिन वादी के साधर्म्य या वैधर्म्य की प्रस्तुति में, प्रस्तुति से नामकरण नहीं होगा इनका, जातियों का नामकरण वादी के साधर्म्य वैधर्म्य से नहीं करना है। प्रतिवादी ने यदि साधर्म्य से प्रतिषेध किया है तो वैधर्म्य सम, नहीं साधर्म्य से गया तो साधर्म्य सम, वैधर्म्य से गया तो वैधर्म्य सम। यदि प्रतिवादी वादी के साधर्म्य को लेकर खंडन करता है, साधर्म्य को लेकर के, वादी का साधर्म्य को लेकर, वादी ने जो साधर्म्य प्रस्तुत किया। हाँ। और प्रतिवादी भी साधर्म्य से खंडन कर रहा है, साधर्म्य से मतलब क्या? अभी रुको, अभी ये पढ़ो और आगे, स्पष्ट हो जाएंगी बातें। आपको पूछना था ऐसे लग रहा है खंडन तो हो ही गया, जैसे मैंने कहा भार धूप है और दूसरे ने कहा नहीं है तो मेरा तो खंडन हो ही गया भले ही वो साध्य सम हो। नहीं नहीं देखिए ये खंडन व्यवहार में तो ऐसे ही होता नहीं, है नहीं, नहीं, नहीं, वो यू हम मान लो भले ही आपने जो उदाहरण दिया ना ये मात्र प्रतिज्ञा कही है दोनों ने। आपने कहा बाहर धूप है, बाहर ये अधिकरण हो गया और धूप का होना ये साध्य है, अभी निर्णय नहीं हुआ। एक ने केवल कहा है प्रतिज्ञा बाहर धूप है, दूसरे का बाहर धूप नहीं है। अब ये लोक व्यवहार में जो आप सोच रहे हैं जिस तरह की भाई इसने का बाहर धूप नहीं है तो उसका खंडन कर दिया, खंडन हो गया क्या उसका व्यवहार में तो खंडन हो गया क्या व्यवहार में तो हो जाता है जी नहीं चुप हो जाता है पहले वाला। नहीं मैं कहूँ इन्होंने ये जो जैकेट पहन रखा है ये लाल रंग का है, इन्होंने कहा ये कौन सा रंग बोलोगे इसको भूरा रंग बोलोगे या ग्रे रंग ऐसा स्लेटिया रंग है मिला जुला ये इसमें मान लो ये कहेंगे चौकड़ी बनी हुई है इसमें, मैं कहूँ नहीं गोल गोल बना हुआ है तो खंडन हो गया ना इसका ऐसे नहीं होगा ऐसा ही तो यहां पर है ना। इसको आप यू देखिए कि ये केवल दो प्रतिज्ञाएं प्रस्तुत की गई है, अब प्रतिज्ञा मात्र से खंडन कभी नहीं होता है। हाँ ऐसा हम समझ लेते हैं, इन्होंने तो हेतु दिए हैं आपने जो प्रस्तुत किया, अब उसको बताना पड़ेगा कि धूप है तो हेतु है, कोई कारण बताना पड़ेगा। प्रत्यक्ष देख लेंगे तो बात ही खत्म हो जाएगी, या कोई हेतु देंगे अनुमान अगर कर रहे हैं अंदर बैठे बैठे तो वो खंडन करेगा तो उसको हेतु देना होगा, उदाहरण की आवश्यकता है तो वो देना होगा। इसमें क्या होता है कि खंडन होता तो नहीं है लेकिन हम सोच लेते हैं कि इसने तो मेरा खंडन कर दिया, ठीक है हमारे विपरीत ने किसी ने बोला, हमारा कोई एक सिद्धांत है उसके विपरीत उसने बोला दूसरे ने, तो जैसे ही उसने बोला कि ये आपने मेरा खंडन कर दिया, अब ये क्यों मान रहे हैं कि मेरा खंडन हो गया। खंडन तो तब होता जब प्रमाणों से सिद्ध हो जाता, भाई मैंने अपनी बात रखी आपने अपनी बात रख दी, आपने खंडन का प्रयास किया आप खंडन करें लेकिन खंडन हुआ कहां है अभी, उसके लिए आपको प्रमाण देने होंगे, बिना प्रमाण के तो खंडन नहीं होगा। प्रतिज्ञा मात्र से तो खंडन होता नहीं है, और प्रतिज्ञा को ये हेतु बना करके प्रस्तुत करेंगे तो फिर वो प्रकरण सम जैसा वो हेत्वाभास के अंदर आएगा, अगर इस तरह से हम कोशिश करने लगे अगर किसी तरह तो प्रतिज्ञा से तो खंडन नहीं होता है। एक लौकिक व्यवहार में हम कह देते हैं कि मैंने कहा मान लो माता पिता ने कहा कि भाई बाजार से ये सामान ले आओ, मैंने कहा कि मैं नहीं लाता हूं, वो कहे कि ये सब्जी लेके आओ या ये दाल लेके आओ, वो दूसरी लेके आ गया, बोले नहीं करना चाहिए, बोले सोफे को या कुर्सी को यहां रखना चाहिए, तो बोले यहां नहीं रखूंगा, और मेरी बात का खंडन करता रहता है, ऐसा माता पिता बोले ये एक अलग बात होगी, इसका वहां खंडन का मतलब विरोध मात्र, विरोध तो हो गया, विरोध तो वो कर रहा है लेकिन वो पहली बात खंडित हो गई ऐसा थोड़ा ना है, वो तो तब होगी जब दूसरा प्रमाण प्रस्तुत करे। तो अभी तक हमने क्या देखा, वादी ने साधर्म से पंचावय प्रस्तुत किया, प्रतिवादी ने भी साधर्म से प्रस्तुत करके खंडन का प्रयास किया लेकिन वो खंडन है नहीं वो जाती है, और प्रतिवादी ने वैधर्म से भी प्रस्तुत किया, तो साधर्म और वैधर्म दो तरह की जातियां तो यहां आ गई हैं। लेकिन ये क्या था, वादी साधर्म से जब प्रस्तुत करे तो, अब इसका विपरीत देखिए, वैधर्म च उपसंहारे, अगर वादी वैधर्म से उपसंहार कर रहा है, वादी वैधर्म से कर रहा है न तथा करके, और यानी विपरीत उदाहरण दे करके प्रस्तुत कर रहा है पंचावय, इसका निदर्शन आगे कर रहे हैं निष्क्रिय आत्मा, आत्मा निष्क्रिय है, अब उसी को पलट लिया इन्होंने, वही के वही पंचावय है, वही वैसे का वैसे ही आएगा लगभग, निष्क्रिय आत्मा अब ये वादी बन गया है, विभुत्वात विभू होने से हेतु, उदाहरण क्रियावत द्रव्यम अविभू दृष्टम, जो क्रिया वाला द्रव्य होता है वो अविभू यानी परिच्छिन्न देखा जाता है, ये विपरीत उदाहरण लिया है, यथा लोष्टो जैसे लोष्ट, न च तथा आत्मा, आत्मा वैसा नहीं है, तस्मात निष्क्रिय है इसलिए वो निष्क्रिय है, तो ये कि ये बात तो उसने पहले भी कही थी ना, ऊपर जो वैधर्म में सम दिखाया है, जब ये ही व्यक्ति प्रतिवादी के रूप में था, दूसरी बार बोल रहा था, वैधर्म में सम बना था, अब उसी पंचावय को यहां उठा लिया है वादी में, अब ये जाति का प्रयोग नहीं कर रहा है, अब ये जाति नहीं कहलाएगी, क्योंकि पंचावय को प्रस्तुत करना अपने आप में जाति नहीं है। प्रतिवादी ने भी जो पंचावय प्रस्तुत किया, मात्र पंचावय की प्रस्तुति को जाति नहीं कहते, पंचावय प्रस्तुत करके वो ऐसा मान रहा है कि जैसे उसका खंडन कर दिया है, जबकि खंडन हुआ नहीं है, इसको जाति कहेंगे। जी, जाति रूप दोष हमेशा प्रतिवादी को ही दिया जाएगा, प्रतिवादी को ही दिया जाएगा, जैसे नामकरण प्रतिवादी के आधार पर ही हो रहा है, वैसे ही जाति दोष भी उसी के पक्ष में बनेगा, उसी के पक्ष में बनेगा। अब उसमें सही गलत की बात को हटा करके देखना, सिद्धांती पूर्व पक्षी को हटा करके देखना, बाद में जो भी बोलेगा और इस तरह से प्रस्तुत करके दूसरे का खंडन मान लेगा और अपना पक्ष मान लेगा, तो जाति का प्रयोग वो माना, जातिवादी वो दूसरा माना जाएगा, पहले को दोष बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि उसने प्रतिषेध ही नहीं किया है, उसने तो केवल अपनी बात रखी थी, इसने अपनी बात रखने के साथ साथ उतनी बात से दूसरे का खंडन मान लिया, प्रस्तुत कर रहा है कि मैंने खंडन कर दिया, ये जाति है, ये अनुचित है, इसलिए जाति है, ये इस तरह खंडन नहीं होता, इतने मात्र से खंडन नहीं होता, प्रतिपक्ष में ही कटेगी। तो ये जो यहां तक प्रस्तुति हुई, ये वैधर्मेण उपसंहार वाली, ये वादी हो गया। अब वैधर्मेण प्रत्यवस्थानम, इसका वैधर्म से प्रत्यवस्थान कर रहा है, वादी ने भी वैधर्म से कहा, प्रतिवादी भी वैधर्म से कर रहा है, तो जाति कैसी बनेगी, वैधर्म समा जाति बनेगी। वैधर्म से क्या कर रहा है, निष्क्रियम द्रव्यम आकाशम, निष्क्रिय द्रव्य कौन, आकाश, कैसा है, क्रिया हेतु गुण रहितम दृष्टम, संयोग गुण से रहित देखा जाता है, आकाश में संयोग गुण नहीं होता है, और संयोग गुण से रहित होता है इसलिए वो निष्क्रिय भी होता है, संयोग गुण रहित देखा जाता है और वो निष्क्रिय होता है। न तथा आत्मा, आत्मा ऐसा नहीं है, आत्मा कैसा नहीं है, संयोग गुण से युक्त नहीं है, आत्मा संयोग गुण से युक्त नहीं है, संयोग गुण रहितम, हाँ, संयोग गुण से युक्त है, ठीक है, आकाश तो संयोग गुण से रहित था, न तथा आत्मा, आत्मा संयोग गुण से रहित नहीं है, यानी संयोग गुण से युक्त है, जो पहले बात कही थी, सबसे पहले जो कहा था, तस्मात न निष्क्रिय, इसलिए वो निष्क्रिय नहीं है, ये वैधर्म से कहा ना। आकाश का जो दृष्टांत दिया इसने, ये आत्मा के विपरीत का दिया, धर्म की न तथा कहते हुए किया, तो ये वैधर्म से, वादी ने भी वैधर्म से प्रस्तुत किया था, प्रतिवादी ने भी वैधर्म से किया, लेकिन ये जो प्रतिवादी ने पंचावय प्रस्तुत किया, इतने मात्र से उसका खंडन नहीं हो जाता, ये लेकिन प्रयोग जाति का है, मान ये रहा है कि मैंने खंडन कर दिया। आगे इसी के लिए खोल रहे हैं, न चास्ती विशेष हेतु, इसमें कोई विशेष कारण नहीं है कि क्रियावत वैधर्म्यात निष्क्रिय न भवितव्यम, कि क्रिया वाले के वैधर्म, क्रिया वाले वस्तु जो है, क्रिया वाली वस्तु कौन सी, जैसे कि लोष्ट, उसके वैधर्म से वो निष्क्रिय होना चाहिए, न पुनः, और ऐसा क्यों नहीं कि अक्रिय वैधर्म्यात, यानी आकाश जो क्रिया रहित है उसके वैधर्म से, वैधर्म होगा क्रिया हेतु गुण रहितता, क्रियावान क्रियावती, आत्मा क्रिया वाला है, इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है। आगे विशेष हेतु अभावात वैधर्म्य समः, क्योंकि विशेष हेतु नहीं है इसलिए ये वैधर्म्य सम कहलाएगा। आगे अथ साधर्म्य सम, अब साधर्म्य सम का ये दूसरा उदाहरण आ रहा है, वादी ने तो वैधर्म से ही प्रस्तुत किया है, वादी ने वैधर्म से किया और प्रतिवादी ने वैधर्म से किया, ये अभी आ गया था, और अब वादी वैधर्म से ही है लेकिन प्रतिवादी साधर्म्य से प्रस्तुत कर रहा है, उसका निदर्शन देखिए, क्रियावान लोष्ट, लोष्ट क्रिया वाला है, क्रिया हेतु गुण युक्तो दृष्ट, संयोग गुण वाला देखा जाता है, तथा च आत्मा, आत्मा भी वैसे ही है, तस्मात क्रियावान थी, ऐसे इसलिए वो क्रियावान है, ये बिल्कुल वही है जो सबसे पहले हमने साधर्म से वादी ने बोला था, ये प्रतिवादी के रूप में बोल रहा है, ये भी अब जाति का प्रयोग माना जाएगा। चार जातियों के प्रयोग यहां पर इन्होंने दिखाए हैं, तो दो ही साधर्म और वैधर्म, लेकिन चार उदाहरण दिए, दो दो क्यों बने, क्योंकि वादी यदि साधर्म से बोल रहा है तो प्रतिवादी साधर्म से भी कर सकता है और वैधर्म से भी कर सकता है, दो भेद हो गए, वादी ने यदि वैधर्म से किया है तो प्रतिवादी साधर्म से भी कर सकता है, वैधर्म से भी कर सकता है, ऐसे कुल चार ये इन्होंने प्रस्तुतियां दी हैं। आगे न चास्ति विशेष हेतु क्रियावत वैधर्म्यात् निष्क्रियो, ये कोई इसमें विशेष हेतु नहीं है कि क्रिया वाले के वैधर्म्य से जैसे कि लोष्ट वो निष्क्रिय होगा, न पुनः क्रियावत साधर्म्यात् न कि क्रियावान के सामर्थ्य से, वो भी लोष्टी है उसके सामर्थ्य से क्रियावान ही थी, तो विशेष हेतु अभावात् साधर्म्य समः, विशेष हेतु का अभाव होने से ये साधर्म्य सम कहलाता है। ये दोनों ही पक्ष समान है, अभी दोनों ही पक्ष समान है, किसी की सिद्धि नहीं हुई है। आगे अनयो उत्तरम, इसका उत्तर दिया जा रहा है। आचार्य जी ये जो न चास्ति विशेष हेतु से बोल रहे हैं ना, ये विपरीत सा प्रतीत हो रहा है। विपरीत है लेकिन इसको हमारे को लगाना उसी तरह ही है, भाषा की दृष्टि से तो ये तीनों चारों जगह जो आया है ना ये विपरीत है, चारों जगह विपरीत है, पर उस तरह नहीं लेना होगा हमारे को। इसमें दोष जा रहा है वादी के ऊपर, ये प्रस्तुति गलत है, या तो ये वाक्य इधर का उधर और उधर का इधर करना होगा, लेकिन जो ये मिल रहा है इसमें तो जो दोष भाषा प्रवाह से जाएगा वादी पे जाएगा, जबकि दोष हमें देना है प्रतिवादी पे, जाति का प्रयोग तो प्रतिवादी ने किया है, ये वाक्य रचना किसी तरह से ऐसी ही मिल रही है, लेकिन या तो वो इसी से वही तात्पर्य ले रहे हो, ठीक ठीक हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विपरीत है, लेकिन है ये विपरीत ही चारों जगह पे। अनयो उत्तरम, अब इसका यदि उत्तर देना है तो क्या देंगे, ये भी तो आएगा ना साथ में कि किसी ने हमारे साथ जाति का प्रयोग कर दिया, तो हम केवल इतना कह दें कि आपने जाति का प्रयोग किया, इससे तो बात नहीं बनेगी, ये भी हमारी प्रतिज्ञा मात्र होगी कि आप जाति का प्रयोग कर रहे हो, हमें बताना तो पड़ेगा कि क्यों जाति का प्रयोग है, ये क्यों जाति का प्रयोग है, वो भी अभी पीछे आ चुका उतना भी, लेकिन अगर इसका कभी हमें उत्तर भी देना हो कि हमारे पे किसी ने कहा कि आपने जाति का प्रयोग किया तो क्या उत्तर दिया जा सकता है, वो यहां पर बता रहे हैं। तो तीसरा सूत्र बोलेंगे गोत्वात् गोसिद्धिवत् तत्सिद्धि। गाय की सिद्धि किससे होती है, गोत्व से होगी, यानी कोई भी वस्तु हो उसकी सिद्धि के लिए जो उपयुक्त तो हेतु होता है उसी से सिद्धि होती है, तात्पर्य है किसी वस्तु की सिद्धि उचित हेतु से होती है, अनुचित हेतु से नहीं होती है। तो प्रवृत्ति निमित्त से उतना नहीं, लेकिन हाँ मुख्य कहना चाहते हैं कि जो खास हेतु होना चाहिए उसी से सिद्धि होगी, सामान्य से नहीं होगी। ये बार बार कहा ना विशेष हेतु का अभाव होने से, हेतु तो है विशेष हेतु का अभाव है, तो सिद्धि तो विशेष हेतु से होगी। भाष्य देखिए, साधर्म मात्रेण वैधर्म मात्रेण च साध्य साधने प्रतिज्ञायमाने स्याद अव्यवस्था। ये जो अव्यवस्था हो रही है ये क्यों हो रही है कि साधर्म मात्र से, साधर्म मात्र का मतलब है किंचित साधर्म से, थोड़े से साधर्म से, वैधर्म मात्रेण का मतलब है थोड़े से वैधर्म से, पूरा नहीं, एक मात्र का मतलब पूरे अर्थ में भी आता है, ये तो साधर्म मात्र है, केवल साधर्म ही है, शुद्ध साधर्म है, ऐसा नहीं, थोड़ा अर्थ में है, थोड़े साधर्म से, थोड़े वैधर्म से, साध्य साधने, साध्य और साधन धर्मों के होने पर, साध्य साधने धर्मे, साध्य धर्म होता है और साधन धर्म होता है, उनमें कुछ कुछ चीजें ले रहे हैं ये, उनके प्रतिज्ञाएं माने, उनके उनकी प्रतिज्ञा करने पर, उनका कथन करने पर, अपने पक्ष में रखने पर स्याद अव्यवस्था, ये अव्यवस्था तो होगी। सातु, ये जो अव्यवस्था है वह तो धर्म विशेष अनुपपद्य थे, अगर विशेष धर्म कह दिया जाए तो उपपन्न नहीं होगी। आगे गो साधर्म्यात, गाय के साधर्म से, उदाहरण है ये, उदाहरण के साधर्म से इसी को खोल रहे हैं आगे, गोत्व जाति विशेषात गौ सिद्धति। गोत्व को ही खोल दिया, गो साधर्म्यात, गो का साधर्म क्या है, गो का पूरा गोत्व, गोत्व को ही आगे खोला, जाति विशेषा, जाति विशेष से गौ सिद्धति, गाय सिद्ध होती है, सिद्धति, ये गाय है ये कैसे सिद्ध होगा, जाति विशेष से, गोत्व है इसमें, ये अंतिम निकल के आएगा। आगे सिद्धति अल्प विराम, न तो शासनादि संबंधात, मात्र शासनादि से, शासना मतलब गलकंबल, केवल गलकंबल को देख करके हम कहें कि ये गाय है ये सिद्ध नहीं होगा, यद्यपि सामान्य रूप से ये कहा जाता है, ये जो सासना गल कंबल, गले में जो लटकता रहता है ना मोटा मोटा कंबल जैसा, वो कुछ गायों में बहुत अधिक होता है, देसी गायों में होता है, गिर नस्ल का भी होता है और वो राठी में भी होता है और दूसरी वो खार पारकर उसमें भी बहुत होता है, बहुत मोटा होता है साहिवाल। इसमें किसी में कम होता है किसी में अधिक, लेकिन ये जो गले में होता है और एक ककुद पीछे जो टाट निकली हुई रहती है, दो चीजें। और भैंस में देखेंगे तो भैंस में ये नहीं होता है, गलकंबल नहीं होता, इसकी सीधी गर्दन होती है और पीछे ककुद भी नहीं होता है, केवल रीढ़ की हड्डी दिखती है उसकी, वो ऊंची होती है लेकिन ककुद नहीं होता है वैसा जैसे गाय के होता है। इसको प्राय कहा जाता है, सासना वाली है, ककुदमान है वाला है, उसको गऊ कहते हैं। लेकिन बोले कि ये तो कोई विशेष हेतु नहीं है, न तो सासनादि संबंधात, गोत्व है तो गाय कह सकते हैं, सासनादि संबंध मात्र से नहीं। क्यों? क्योंकि इसका अपवाद व्यभिचार देखा जाता है। कुछ गायें ऐसी होती हैं जिनके नहीं होता लेकिन गाय कहलाती है। अब हम तो विदेशियों के पीछे ही पड़े हुए हैं इसलिए कहते हैं तो जर्सी है इसलिए इसमें गलकंबल नहीं है और ये वास्तविक नहीं है। लेकिन उदयवीर जी ने लिखा है काठियावाड़ में भी गायें ऐसी होती हैं जिनके गलकंबल नहीं होता है, होता है ऐसा? उदयवीर जी ने लिखा है अपनी पुस्तक में कहीं ऐसी गाय होती है जिसमें होती गाय ही है वो। अब विदेशी को तो हम कह देंगे कि नहीं ये तो गाय ही नहीं है, हम ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन जो भारत की है जिसको वहां के लोग भी गाय बोलते हैं उसको तो हम कैसे खंडन करेंगे? और ककुत भी हो ये कोई आवश्यक नहीं है, गोत्व होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो जर्सी गायें हैं इसके लिए बोलते हैं कि ये तो जर्सी है, जो होलिस्टाइन जो भी मिश्रित ये जो होती है आजकल पूरी पूरी, वो कहते हैं गाय ही नहीं है वास्तव में, इसको गाय के नाम से कहा जाता है। तो गोत्व उसमें है तो वो गाय है, बाकी ये लक्षण तो अपवाद रूप में होते रहते हैं। आगे देखिए, अश्वादि वैधर्म्यात गोत्वाद एवं गौ सिद्ध्यति, अल्पविराम। अश्वादि का तो वैधर्म्य होना चाहिए, अश्वादि उसमें नहीं, अश्वत्व नहीं होना चाहिए और गोत्व का उसमें स्थिति होनी चाहिए। सिद्ध्यति न गुणादि भेदात, मात्र कुछ गुणों के भेद से सिद्ध नहीं होता है पूरा पूरा। आगे तच्चै तत्कृत व्याख्यानम अवयव प्रकरणे, और इस विषय में यानी हेतु के विषय में, हेतु जो तरह तरह की बातें कही गई इसको हमने अवयव के प्रकरण में कह दिया था कि हेतु कैसा होना चाहिए। प्रमाणानाम अभिसंबंधाच्च एकार्थकारित्वम समानम वाक्ये इति, प्रमाणानाम अभिसंबंधात, ये प्रमाण आपस में संबद्ध होते हैं पंचावयव में, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण आदि में, यानी शब्द प्रमाण अनुमान और फिर प्रत्यक्ष इत्यादि जो हम करते हैं उपमान आदि, तो प्रमाणानाम अभिसंबंधात, प्रमाणों के आपस में संबद्ध होने से पंचावयव में एकार्थ कारित्वम समानम, एक ही प्रयोजन को सिद्ध करना इनमें समान होता है। कहां? वाक्य, पूरे वाक्य में, पंचावयव वाक्य में एक ही चीज को सिद्ध करने के लिए होते हैं और वो सिद्ध होनी चाहिए, यो आंशिक नहीं होना चाहिए। आगे हेतु भाषाश्रया खलु इयम अव्यवस्था इति, ये जो अव्यवस्था हुई है इसमें एक मुख्य कारण बताया, हेत्वाभास के आश्रित है ये, हेत्वाभास के आश्रित ये अव्यवस्था होती है। इसके अंदर हमेशा ऐसा नहीं, अपवाद भी हो सकता है कि प्रतिज्ञा हमारी बिल्कुल ठीक है, हेतु भी बिल्कुल ठीक है, उदाहरण भी बिल्कुल ठीक है, सिद्धांत भी वही है और उसको हमने केवल प्रस्तुत किया प्रतिवादी के रूप में और हमने सोच लिया कि हमने खंडन कर दिया है, ये भी जाति मानी जाएगी। लेकिन प्राय करके जहां ये स्थितियां बनती हैं वहां पर हेत्वाभासों का प्रयोग मिलेगा, लेकिन ये नियम नहीं है कि जो जो जातिवादी है उसका हेतु भी अहेतु है, वो हेत्वाभास का ही प्रयोग कर रहा है, ये नियम नहीं है। मेरे को ऐसा समझ में नहीं आया, पंक्ति तो यही कह रही है लेकिन एक उसे सामान्य रूप से ले सकते हैं। सदहेतु होते हुए भी यदि पंचावयव इस ढंग से प्रस्तुत किया गया कि पंचावयव की प्रस्तुति मात्र से हम दूसरे का खंडन मान रहे हैं, ये भी अनुचित व्यवहार है, ये खंडन नहीं होता इतने मात्र से। हाँ, हमने अपना पंचावयव रखा और दूसरे ने भी जो अपना पंचावयव रखा उसके हेतु को खंडित करें, उसके दृष्टांत को खंडित करें, उसकी व्याप्ति को खंडित करें, उसको व्यभिचारी बनाएं, कुछ भी करें, वो करके खंडन कर सकते हैं, उतना ठीक है। लेकिन इतने मात्र से कि मैंने ठीक पंचावयव प्रस्तुत किया और मेरी जीत हो गई, ऐसा यदि सिद्धांती भी सोचता है तो ये भी जाति का प्रयोग माना जाएगा, अनुचित है वो इतने तक। अब बोलिए, ठीक है? हाँ, और कुछ पूछना है? ये तीसरे सूत्र में जो बताए कि इन दोनों का समाधान दे रहे, वो समझ में नहीं आया क्या समाधान किस रूप में? यहाँ समाधान मात्र इतना ही है कि जो मूल हेतु होता है उसी से वास्तव में सिद्धि होती है जी। अब गाय को, गाय में गोप्तु मिल गया यानी जाति मिल गई, तब तो कोई संदेह नहीं है ना, निश्चय हो जाता है। ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो हल्का हेतु होता है, किंचित साधन में से बोल देते हैं, थोड़े से लक्षण देख करके, वो नहीं सिद्ध होता है क्योंकि वो व्यभिचार को प्राप्त हो जाते हैं। तो अगर किसी ने अपनी बात को रखा है और उसका हेतु बिल्कुल ठीक है, सद हेतु है, तो उसका खंडन नहीं होगा, जाति से भी नहीं होगा, और वो तो बाद में भी और कुछ भी प्रयोग करे उससे भी नहीं होगा, इतना ही मात्र अर्थ लेंगे और कुछ विशेष नहीं। पीछे एक पंक्ति और है, पहले 597 पृष्ठ में पहले अनुच्छेद की अंतिम पंक्ति जो है, ये इसको एक बार, न चास्ति विशेष हेतु क्रियावत साधर्म्यत क्रियावता भवितव्यम, ये इसका अर्थ क्या है? तो वैधर्म से जब पंचावय प्रस्तुत कर दिया गया प्रतिवादी के द्वारा, अब इस पर भाष्यकार अपनी बात रख रहे हैं, न चास्ति विशेष हेतु, इसमें कोई विशेष हेतु तो है नहीं, क्या कि क्रियावत साधर्म्यात, क्रिया वाले की समान धर्मता से, क्रिया वाले की समान धर्मता किससे है? लोष्ट के साथ जी। एक जो कि वादी ने कहा था कि क्रियावत साधर्म्यात क्रियावता भवितव्यम, आत्मा को भी क्रियावान होना चाहिए, क्रियावान कौन है? लोष्ट, लोष्ट, और उसके साधर्म्य क्या देख रहे हैं? साधर्म्य क्रिया हेतु गुण योग यानी संयोग गुण का होना, ठीक है। तो क्रियावान द्रव्य के साधर्म्य से यानी संयोग गुण के साधर्म्य से आत्मा भी क्रियावान होना चाहिए, एक ये बात इसमें, तो इसके लिए कह रहे हैं न चास्ति विशेष हेतु, इसमें ये कोई विशेष हेतु नहीं है, इतने मात्र से हम सिद्ध नहीं कर सकते कि आत्मा क्रियावान है, इतने मात्र से सिद्ध नहीं होता है। तो न चास्ति विशेष हेतु क्रियावत साधर्म्यात क्रियावता भवितव्यम, अल्प विराम, न पुनः, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा क्यों नहीं कि क्रियावत वैधर्म्यात, क्रिया वाले के वैधर्म्य से, क्रिया वाला यहां भी लोष्टी ही है, प्रतिवादी ने वो लोष्टी उदाहरण दिया है ऊपर, उसके वैधर्म्य से, वैधर्म क्या है? परिच्छिन्नता, ठीक है जी। ये वैधर्म्य हो गया ना, क्रिया वाला है लोष्ट और उसमें परिच्छिन्नता है, और आत्मा में परिच्छिन्नता है नहीं, वो विभू है उस दृष्टि से। तो न पुनः क्रियावत वैधर्म्यात अक्रियेण इति आत्मना भवितव्यम, अक्रिया बिना क्रिया वाला आत्मा को होना चाहिए, ये इससे भी सिद्ध नहीं होता है, इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, वास्तव में तो दोनों से नहीं होगा, दोनों जगह ही उसमें त्रुटि है। लेकिन अभी आप हेतु पे विशेष ध्यान मत देना, हेतु पे विशेष ध्यान नहीं देना अभी यहां पर, वो सामान्य धर्म सामान्य रूप से कथन किया गया है बस, इसने भी कथन कर दिया, इसने भी कर दिया, वो शिथिल है या बिल्कुल ठीक है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। जाति का मतलब क्या होगा? जब दूसरे ने अपना पंचावय प्रस्तुत कर दिया और इतने मात्र से वो सोच रहा है कि मैंने खंडन कर दिया, इस अंश में जाति को देखना। ये जुड़ना चाहिए, ये जुड़ना चाहिए, हेतु ढीला है इतने मात्र से उसको जाति संज्ञा नहीं दे सकते हम, ठीक है। किसी का हेतु शिथिल है इतने मात्र से जाति संज्ञा नहीं दे सकते। अब मान लीजिए इन्होंने जो प्रस्तुति दी है इसमें तो है कि दोनों के ही हेतु शिथिल है जी, तो दोनों ही जातिवादी हो गए, ऐसा नहीं होगा। वादी कभी जातिवादी नहीं कहलाएगा जब उसने पहली बार अपनी बात रखी, क्योंकि इतने मात्र से उसने खंडन नहीं किया है किसी का, वो प्रत्यवस्थान किया ही नहीं है उसने, उसने तो साधर्म या वैधर्म से मात्र अपनी प्रतिज्ञा को सिद्ध किया है, प्रत्यवस्थान तो हुआ ही नहीं है ना अभी, ये प्रस्तुति मात्र है, इसलिए इसको जाति कह ही नहीं सकते। जाति तो साधर्म वैधर्म अभ्याम प्रत्यवस्थानम जाति, प्रत्यवस्थान अवश्य होना चाहिए, प्रत्यवस्थान को जाति कहते हैं। तो अब दूसरा आ गया, अब दूसरे का हेतु शिथिल हो सही हो उसको थोड़ा हटा दो अभी, वह दूसरे ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया और इतने मात्र से वो कह रहा है कि मैंने इसका खंडन कर दिया, जबकि इसका कोई दोष नहीं बताया अभी तक, पहले वाले का है दोष उसमें लेकिन दोष बताया नहीं है इसने, केवल अपना पक्ष रख दिया और वो ठीक भी रख दिया, इतना भी अगर वो कर रहा है ये व्यवहार कर रहा है तो ये जातिवादी कहलाएगा, ठीक है जी। हाँ पूछो। ओम आचार्य जी, ये पहले सूत्र दूसरे सूत्र में जो इन्होंने बताया है साधर्म का, इसमें जो लोष्ट का उदाहरण दिया है, तो लोष्ट तो मन में एकदम स्पष्ट है कि वो क्रिया वाला नहीं है। अब परिभाषा से सिद्ध क्रिया वाला नहीं है, परिभाषा से आपने सिद्ध किया, वो हम भी समझ रहे हैं कि है क्रिया वाला, पर वो दिमाग में एकदम सेट है कि वो नहीं है क्रिया वाला। तो कुछ दो तीन और ऐसे नहीं, उसको आपको देखो इसीलिए परिभाषा करनी होगी। आपने आपके मन में क्रिया वाला वही है जो आचार्य जी के था कि क्रिया वाले कौन, जो चेतन होते हैं। आपसे पूछे हैं कि चलो लोष्ट तो क्रिया वाला नहीं है, कौन क्रिया वाला है उसका उदाहरण दीजिए आप। वो मुझसे अच्छा आप दे देंगे आचार्य जी। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप उदाहरण क्या दोगे? गिलहरी, गाय, ये सारे चेतन आ जाएंगे, शरीरधारी चेतन माने जाएंगे ना। तो आपने उस क्रिया के साथ में चेतन को जोड़ा हुआ है, ठीक है, चेतन हो, चेतन ही क्रिया वाला होता है। तो यहां यही तो प्रश्न उठा रखा है कि चेतन क्रिया वाला है या बिना क्रिया वाला है। आत्मा, आत्मा चेतन है, आत्मा चेतन तत्व है, वो क्रिया वाला है या बिना क्रिया वाला है? क्रिया वाला है। दूसरा कह रहा है कि क्रिया वाला नहीं है, आप कह रहे हो क्रिया वाला है, तो क्रिया वाला कैसे, वो विभू है तो क्रिया वाला कैसे? पीछे तो इन्होंने आत्मा को विभू नहीं माना था। आप अपनी दृष्टि से बोलिए, आप खंडन कीजिए कि विभू नहीं है। अच्छा, परमात्मा क्रिया वाला है या नहीं है? क्रिया वाला है, विभू है, एक देशी है, विभू है, तो फिर क्रिया वाला कैसे हो गया? ये तो यही कह रहे हैं ना। तो क्रिया वाले के कई अर्थ होते हैं। एक तो है कि स्वयं में देशांतर गति, यहां देशांतर गति की बात है। एक क्रिया होती है परिणमन, बदलाव होना। एक है कि दूसरे को क्रिया दे सकता है, स्वयं में नहीं होती क्रिया। परमात्मा क्रियावान कैसे है? सर्वव्यापक है, विभू है, उसमें देशांतर गति तो नहीं होती है, उस दृष्टि से वो निष्क्रिय है, लेकिन दूसरे में वो गति दे सकता है, दूसरे को व्यवस्थित कर सकता है, ये भी एक क्रिया वाला है। ठीक है, जूते वाला किसको बोलते हैं? जूते वाला जो जूता पहने या बेचे। तो मतलब जिसने जूता नहीं भी पहन रखा हो, दुकान वाले प्राय जूते वाले नंगे पैर ही बैठे रहते हैं तो अपनी दुकान तो फिर भी हम उसको जूते वाला कहते हैं भिन्न अर्थ में। तो परमात्मा के संदर्भ में कैसे घटेगा कि परमात्मा क्रिया करता है दूसरों में, देशांतर गति आप नहीं मानेंगे। विभुत्व में जो विभू है उसमें देशांतर गति हो ही नहीं सकती है, विभू में देशांतर गति कैसे होगी? वो अगर आपने ये मान लिया कि परमात्मा विभू और इधर से इधर सरक गया तो इसका क्या मतलब हुआ? देशांतर गति वहां होती है जहां जो चीज नहीं होती वहीं तो जाएगी। अच्छा जी, मेरा तात्पर्य था कि इतना लोष्ट के अलावा एक आध तो और उदाहरण लेके इसको समझा देते तो और शायद समझ में आ जाता। लोष्ट से समझ में नहीं आ रहा है किसका? बोलो, चलो आपको हीरे का उदाहरण ले लो, ये कहेंगे वो भी वैसा ही है। सोने के बिस्कुट का उदाहरण ले लें, नहीं आपकी रोटी का उदाहरण ले लें, नहीं आपके हाथ में जो ये माइक पकड़ा हुआ है इसका उदाहरण ले लें। कोई चेतन वाला नहीं ले सकते? वही वही बात है, चेतन का ले आए आप, चेतन का भी ले लीजिए ना, आप भेड़ बकरी का ले लो कोई बात नहीं। हाँ तो भेड़ का ले लीजिए, ले लीजिए। अब ये अपने खांचे में बैठाना चाहते हैं कि जो चेतन है वो ही क्रियावान है। यहां से सिद्धांत तो पकड़ना नहीं, मैं पहले ही बोल रहा हूं आपको, ये केवल जाति को बताने के लिए दोनों पक्षों को देखना है, इतना ही रखते हैं। प्रणाम। ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।